skarmowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 16 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Rząd mówi o ratowaniu miejsc pracy. Związkowcy o kryzysie zaufania. Dziś okaże się, jak potoczy się dalszy protest w obronie kopalń. Zderzenie busa z autobusem PKS w Szklarach na Podkarpaciu. Rannych jest 8 osób. W jednym z najbiedniejszych państw świata papież upomniał się właśnie o najbiedniejszych. Za chwilę o wystąpieniu Franciszka w Manili. Najpierw ponowne spotkanie z delegacją rządową, potem posiedzenie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Solidarności. Taki jest scenariusz związkowców na Śląsku na najbliższe godziny. Niewykluczone, że zapadnie decyzja o zaostrzeniu akcji, ale porozumienie też jest niewykluczone. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz nocą przekonywał, że w rokowaniach z rządem jest iskierka w tunelu. Ustaleń nie ma. Jest szereg ciekawych, myślę, dla obydwu stron propozycji. Ale brakuje też wzajemnego zaufania. Rzecznik Solidarności Marek Lewandowski mówi, że związki mają prawo czuć się oszukane, bo jeszcze niedawno Ewa Kopacz zapewniała górników, że nie będzie żadnych radykalnych ruchów. Minęły wybory do samorządów i nagle się okazało, że jednak jest program rządowy zakładający likwidację kopalń i my dowiedzieliśmy się o tym programie z mediów, podczas gdy formalnie toczą się negocjacje. Ciężko w takiej atmosferze braku zaufania związywać tak dramatycznie trudne problemy. Rozwiązaniem według rządu będzie nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Sejm przegłosował ją o pierwszej w nocy. Szef MSZ-u Grzegorz Schetyna przekonywał w salonie politycznym Trójki, że wobec unijnych przepisów o pomocy publicznej ta ustawa to jedyne rozwiązanie dla kopalni. My musimy być zgodni z prawodawstwem europejskim, a jednocześnie ratować miejsca pracy. Zmierzamy do tego, żeby uratować blisko 50 tysięcy miejsc pracy i żeby państwo polskie, budżet państwa polskiego, czyli polscy podatnicy, nie musieli co miesiąc dopłacać do nierentownych kopalń. Nowelizacja trafiła do Senatu. Izba Wyższa zajmie się nią prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Groźny wypadek na Podkarpaciu. 8 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu PKS z busem w miejscowości Szklary. Wszyscy poszkodowani to pasażerowie busa. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z autobusem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Na utrudnienia mogą potrwać nawet do południa. Papież upomniał się o najbiedniejszych. Franciszek zrobił to nieprzypadkowo na Filipinach, w kraju, którego 1/4 ludności, czyli około 25 milionów, żyje na granicy ubóstwa. W Manili spotkał się z prezydentem Benigno Aquino III. His Holiness Pope Francis. At His Excellency. Drugi dzień wizyty na Filipinach papież Franciszek rozpoczął od spotkania z przedstawicielami filipińskich władz. President. Republic of the Philippines. Franciszek, który niejednokrotnie w swoich homiliach przypominał o potrzebie pomocy ubogim, także na Filipinach, podczas spotkania z prezydentem kraju, przypomniał mu o skandalicznych nierównościach społecznych. Zwrócił też uwagę na potrzebę walki z korupcją. Filipiny plasują się w niechlubnej czołówce najbardziej skorumpowanych państw Azji. Podczas przejazdu papieża z nuncjatury do Pałacu Prezydenckiego oraz później do miejscowej katedry na ulicach wiwatowały dziesiątki tysięcy Filipińczyków, którzy w przyjeździe papieża pokładają nadzieję na lepsze. Tegoroczna pielgrzymka przebiega pod hasłem miłosierdzia i współczucia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Do tej decyzji ludowcy przymierzają się od dłuższego czasu. Dziś Naczelny Komitet Wykonawczy ma wskazać nazwisko kandydata PSL-u na prezydenta. Ostateczna decyzja należy do Rady Naczelnej, która zbierze się pod koniec stycznia lub na początku lutego. Sam prezes Janusz Piechociński do startu się nie pali, ale wymienia nazwiska kolegów. Te wybory samorządowe potwierdziły jakość najmłodszego pokolenia. Obok Władka Kosiniaka, Antoniszyn, Klik, czy Hetmana, czy Jarubasa pojawili się nowi ludzie. Szef klubu Jan Bury dopisuje do tej listy urzędującego prezydenta. Kandydat PSL-u to może być kandydat Janusz Piechociński, czy może być to kandydat Bronisław Komorowski. Prezydent jeszcze nie potwierdził, że będzie się ubiegał o drugą kadencję. Nie został też ogłoszony termin wyborów. Dlatego poseł Stanisław Żelichowski uważa, że nie ma się co spieszyć. Pani Ogórek startuje, bo wiosna się zbliża, natomiast dla PSL posieje i czeka, co mu wyrośnie. Nie ma w naturze chłopskiej działania ad hoc już od razu. Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Władze Meksyku mówią o sukcesie. Mija rok od wprowadzenia dodatkowego podatku na napoje z dużą zawartością cukru. I okazuje się, że fiskus spełnia swoją funkcję. Spożycie wysokosłodzonych napojów wyraźnie spadło. Co ważne, bo już jakiś czas temu Meksykanie wyprzedzili Amerykanów w rankingu najbardziej otyłych narodów świata. Wzrost cen napojów słodzonych przyczynił się do spadku ich spożycia. W pierwszym półroczu o blisko 6,5%. Coraz więcej osób zamiast po napoje gazowane sięga po wodę. Nie rozwiązuje to jeszcze problemu, bo jak się szacuje, codziennie w Meksyku wypijanych jest ponad 3,5 miliona puszek Coca-Coli. Niektórzy mówią, że kraj ten poddał się Coca-Colizacji. Meksykański rząd wprowadził rok temu dodatkowy podatek od napojów słodzonych w ramach walki z otyłością i cukrzycą mieszkańców. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mają być przeznaczone na budowę publicznych źródeł wody pitnej. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. W Wiśle wygrał Stefan Kraft, ale tak naprawdę to zwyciężył wiatr. Nie pozwolił na to, żeby przeprowadzić serię finałową konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich i o kolejności w zawodach decydowały wyniki serii pierwszej. W niej najlepszy z Polaków Kamil Stok był 15, Aleksander Zniszczał z kolei 21 i nie potrafił się zdecydować, czy cieszyć się z takiego wyniku, czy nie. Zabrakło mi czegoś w tym pierwszym skoku. Skok był odrobinę spóźniony i większość energii weszło w próg, ale taka 1/3 już uciekła. Dało się z tego skoku uzyskać dużo lepszy rezultat, choć jeżeli z tego widzę w sobie rezerwy, wiem co robić, to jest dobrze. Teraz skoczkowie przenoszą się do Zakopanego. Tu na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy, na niedzielę indywidualny. Ciekawe tylko, co zaplanował sobie na te dni wiatr. Prognozy sugerują, że znów może przepędzić całe towarzystwo. Tylko pech może odebrać mu zwycięstwo w rajdzie Dakar. Do końca zostały dwa etapy, a Rafał Sonik wyraźnie prowadzi w rywalizacji kładów. Krzysztof Hołowczyc awansował na trzecią pozycję w klasyfikacji samochodów. Motocyklista Jakub Przygoński jest 17. Na pierwszy ogień Niemcy. Nasi piłkarze ręczni rozpoczynają Mistrzostwa Świata w Katarze. Z dzisiejszymi i innymi grupowymi rywalami zdarzało się nam ostatnio wygrywać, przypomina rozgrywający kadry Robert Orzechowski. Niemców ostatnio graliśmy, Rosjan także, Duńczyków, z tego co pamiętam też. Także no wygrywaliśmy mecze z nimi, ale to są mistrzostwa. Duńczycy grają w niezmienionym składzie, odkąd ja pamiętam, przynajmniej od 5 sezonów, także tam się 1-2 osoby zmieniają, także oni są bardzo zgrani. Niemcy będą na pewno bardzo zmotywowani, a do kadry Rosjan wraca kilku doświadczonych zawodników, którzy jeszcze 2-3-4 lata temu stanowili o sile tego zespołu. A to też będzie mocniejszy zespół niż chociażby rok temu. I nie możemy zapomnieć o Argentynie, będzie bardzo mocnym zespołem, także grupa jest silna, ale my też mamy bardzo mocny zespół, jesteśmy dobrze przygotowani i jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego turnieju. Początek meczu Polaków z Niemcami o godzinie 17:00, transmisja w telewizyjnej Dwójce. Na Vicente Calderon czuje się jak ryba w wodzie. Fernando Torres dopiero co po 7-letniej tułaczce wrócił do Atletico Madryt i jak na zawołanie zaczął strzelać gole. Wczoraj wbił 2 największemu rywalowi, temu z zamiedzy, Realowi. Cały mecz na Santiago Bernabeu zakończył się remisem 2-2, a to znaczy tyle, że w ćwierćfinale Pucharu Króla zagrają piłkarze Diego Simeone, bo w pierwszym spotkaniu wygrali 2-0. To nie było szczęśliwe losowanie dla Jerzego Janowicza. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open zagra z wracającym po kontuzji Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Agnieszka Radwańska w pierwszym spotkaniu w Melbourne zmierzy się z Japonką Kuru Minarą, a pięściarz wszechczasów Muhammad Ali jutro obchodzić będzie 73. urodziny. Ali narzeka na zdrowie i nie wiadomo, czy w dniu urodzin będzie mógł opuścić szpital, w którym z przerwami przebywa od dłuższego czasu. Nieznany jest szpital, w którym przebywa Ali. Wszystko po to, aby zapewnić mu jak najlepszą opiekę i ochronić jego prywatność przed dziennikarzami oraz paparazzi. Były bokser jest pod ścisłą obserwacją, gdyż stwierdzono u niego zakażenie dróg moczowych. Jego stan jest stabilny. Lekarze oraz rodzina mają nadzieję, że Ali zostanie wypisany już dziś, tak aby jutro z najbliższymi świętować swoje 73. urodziny. Przebywał już on w szpitalu przez 18 dni i opuścił go 7 stycznia. W tym tygodniu konieczna była następna hospitalizacja. Od wielu lat legendarny sportowiec zmaga się z chorobą Parkinsona. Ali to złoty medalista olimpijski z Rzymu, ale sławę zyskał jako zawodowiec. 3-krotnie zdobył tytuł mistrza świata wszechwag i skutecznie bronił go 19 razy. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 17. Przed nami piękny, wręcz wiosenny dzień. Przez cały dzień powinno być słonecznie, tylko na Podlasiu, Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim momentami może się chmurzyć i przelotnie padać. Temperatury wysokie. 10 stopni we Wrocławiu, 9 w Krakowie, 8 w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 6 w Warszawie i Bydgoszczy, 5 w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Band on the Run, Paul McCartney w wykonaniu grupy Heart w zestawie do głosowania na listę. Podglądałem słabiutko jakoś, no ale może ja podpowiem. To jeszcze jeden Paul McCartney, tym razem w wykonaniu piątego Beatlesa. Motor cars, handlebars, bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Ładnie krótko, to Jeff Lynne oczywiście, Electric Light Orchestra. Fanów namawiam do oddania, odptaszenia tego utworu. Kto wie, może w poczekalni, no jak nie dzisiaj, to może za tydzień. Polskie Radio PL ukośnik trójka, listę układamy jak zwykle do godziny 12. Minutkę przed czasem taśmociąg, trzy odsłony taśmociągu i to dzisiaj prawdziwe taśmy wyciągnięte z naszej fonoteki. Zaczynamy sobie od piosenki, która pojawiła się na liście dokładnie 22 stycznia 1983 roku. Potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając wannie tracisz wzrok. Jesteś lękiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Oto cały ty. ognie znów się zapalają. I dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Taki jesteś ty, nienazwany. Taki jesteś ty. Jesteś lekiem na biegówki zagrał. Jesteś lekiem na całe zło. Krystyna Prońko, najwyższa pozycja, 7 styczeń 1983 roku. Ci, którzy zamawiają piosenki do taśmociągu, proszą o bardzo konkretne wersje. Mam nadzieję, że to była właśnie ta pierwsza wersja, którą graliśmy w liście w 1983 roku. Za 26 minut godzina 10, za dwa dni chyba urodziny Janusza Panasewicza, to sięgam po coś takiego. Oh, Lady Punk pokręciło mi się w głowie, ale w wersji angielskiej Someone's Round the Corner. Tak, ta piosenka pojawiła się w liście 2 lata po wystartowaniu naszej audycji, dokładnie 13 kwietnia 1985 roku i dotarła do 1. miejsca. Someone's Round the Corner, Lady Punk. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich urodzonych dziś, jutro i w niedzielę. Tak sobie to załóżmy. Układamy dzisiaj 1720 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Jak to się poukłada? Czas szybko płynie, to już 8 piosenka Meli Koteluk w zestawie do głosowania na listę. Żurawie, Origami, jak sobie dzisiaj poradzi. 2 godziny i 18 minut głosowania jeszcze przed nami. To może teraz z nowego zestawu jeszcze Charlie Winston. Soundtrack to your life.

W najważniejszej kategorii najlepszy film nominowano Grand Budapest Hotel, Grę Tajemnic, Boyhood, Teorię Wszystkiego oraz film Birdman. W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny nominowane są Idea Pawła Pawlikowskiego, The Lunchbox, Dwa dni i jedna noc, Lewiatan i Trash. Nagrody BAFTA rozdane będą 8 lutego. Unia Kultury. Tymczasem znamy już laureatów nagrody European Border Breakers Awards, przeznaczonej dla europejskich artystów, którzy osiągnęli sukces w Europie poza własnym krajem. Gala odbyła się w środę podczas festiwalu Eurosonic Norderslag w holenderskim Groningen. Wielkim jej zwycięzcą zostali gospodarze, grupa The Common Linnets, która wystąpiła podczas gali. Sukces tym większy, że Common Linnets to debiutanci. Nagroda EBBA to ukoronowanie ich bardzo udanego roku. Debiutancka płyta grupy była płytą roku w serwisie iTunes. Świetnie sprzedawała się w Niemczech i Austrii, zaś w macierzystym kraju była na szczycie list sprzedaży. O EBBA rywalizowała dziesiątka artystów, zwycięzców z poszczególnych krajów, które brały udział w konkursie. Z tego grona w publicznym głosowaniu wyłoniono zwycięzców. Gratulujemy. Spotify, partner nagród EBBA, poinformował, że średnio 85% odtworzeń muzyki artystów nominowanych do nagród pochodzi spoza ich macierzystych krajów. Dla przykładu Klang Karuzel z Austrii, aż 98% odtworzeń spoza Austrii. Hozier z Irlandii 97%, John Newman z Wielkiej Brytanii 87%. Podczas gali wręczono także po raz pierwszy nagrodę za najlepszy występ festiwalowy. Ta powędrowała do brytyjskiej grupy Jungle. W środę do południa gościliśmy przedstawicieli programu Kreatywna Europa. To od roku podstawowe źródło wsparcia finansowego dla ludzi kultury w Europie. Zachęcamy do odsłuchania ze strony Trójki rozmowy na temat programu i informujemy. 27 stycznia w Warszawie odbędzie się dzień otwarty programu Kreatywna Europa, komponentu Kultura. Podczas tego spotkania będzie można poznać szczegóły programu, możliwości wsparcia, jakie daje w 2015 roku. Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie kreatywna-europa.eu. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Unię Kultury przygotowuje Jannie Budek. Dziękujemy bardzo. Za 10 minut godzina 10. Pani Sylwia A. pyta: panie Marku, a kiedy pozdrowi pan urodzonych w poniedziałek 19 stycznia? W poniedziałek oczywiście 19 stycznia w audycji do południa. Już teraz zapraszamy. Dzisiaj są urodziny Szade. Dzisiaj są także urodziny Sylwii H. No to połączmy to może dla Sylwii od Szade i wszystkiego najlepszego. To the